te czy widzicie? Czy wy się już nawet Boga nie boicie? Boki krew, wszystkie liście spadły z drzew. Boki krew, jadę i unoszę dumnie brew. W czasach dzisiaj uatrakcyjnić chcesz roka, rok to skamielina nie.